معافی ملنے والی دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اسی مضمون کے ہے اپنے کلام جس میں معافی مانگی گئی ہے, مغفرت کی دعا کی گئی ہے, گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے. عفو کر سزا کے لیے راضی ہو جا اللہ, عفو کر تحب العفو فاعف عنا, فاعف عنا, فاعف عنا يا غفور. عفو کر اور سزا کے لیے راضی کر سدا کے لیے راضی ہو جا. گھر کرم کر تو جنت میں رہوں گا یا رب, گر کرم کرتے تو جنت میں رہوں گا یا تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نعرے جہنم میں چلوں گا یا رب, ہائے میں نعرے جہنم میں چلوں گا یا مولا. عفو کر سدا کے لیے راضی ہو جا. تیرا کیا چارے گا میں شاد رہوں گا چاہتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جا انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ انتہا کے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا انتہا کے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے عفو کر جنت میں رہوں گا دائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار فرما الٰہی مغفرت فرما الٰہی مغفرت فرما الٰہی تو بڑا غفار ہے ہی ہے مغفرت فرما الہی تو خدا غفار خطا تو در گزر کر بے کشو مجبور السلام علیکم یا رسول اللہ